chociaż rozumiem już to życie i wiem, że jest to wieczny pościg. Za tym, kto znalazł się na szczycie, to wciąż brakuje mi szczerości. I choć nie przywiązuję wagi do waszych fałszywych mądrości, pierdolę słek, pierdolę bragi, to wciąż brakuje mi szczerości. Czy jestem szczery na tych trakach, czy jestem szczery z tobą, czy jestem szczery wobec świata, czy jestem szczery z samym sobą. Kiedy ta szczerość to już ekses, kiedy ta szczerość to już bezsens. I jeszcze pytanie, czy jestem szczery, kiedy piszę ten refem. Czy forma odfiltruje treść? Nie, no to byłaby tragedia. Ani nie wiersz, ani nie pieśń, mój hip-hop jak encyklopedia. W życiu na szczerość nie mam miejsca, lepiej poszukaj mnie w tych tekstach. Na wersach łatwiej jest powiedzieć, co leży na mi serca. Egzystencja i esencja tak się dzielę na pół. Vivisekcja, bierzesz zestaw albo dwa, albo nul. Czy to szóste zero stało się symbolem rapu? Gdzie się podziała szczerość? Chyba zabrakło tematu. Chociaż rozumiem już to życie i wiem, że jest to wieczny pościg. Za tym, kto znalazł się na szczycie, to wciąż brakuje mi szczerości. I choć nie przywiązuję wagi do waszych fałszywych mądrości, pierdolę słek, pierdolę bragi, to wciąż brakuje mi szczerości. Jadę w półpełnym busie, ale dalej jestem sam. Puste miejsce obok, dlatego czekam na twój znak. Głowa boli mnie, kiedy gierki ze mną grasz. Dlaczego zawsze muszę z tobą walczyć, kiedy chcę iść spać? Proszę zostaw mnie, chcę naprawić nas. Kiedy ty zaś wprowadzasz mnie w las, już nie mogę gadać z tobą, skończył mi się czas. Dlatego zakładam słuchawki, wtedy ciszę mam. Sumienie rozpromieni mi się, kiedy skończy się ten bas. Ziomalami zaś na piwie, to już chyba siódmy raz. Wszystkie wspomnienia z tobą przegadane, to jest znak. Czemu myślę o tobie, kiedy z inną znowu gram? Ej, smutne wersy wylewają z mych ust, dlatego robię w twoje spust. A więc skończmy na tym już, ej.